मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 382वीं कक्षा, छठे अध्याय के द्वितीय पाद में 27 सूत्र तक हो गए। कोई पूछना है पीछे से तो? आदि ही प्रत्यय नसी ये सूत्र चल रहा था और इसमें कुमार शब्द पीछे से आ रहा था, वही कुमार शब्द अगले सूत्र में भी है, पूगेष्वन्यतरस्याम। पूगेषु सप्तमी बहुवचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तम एकवचनांतम। पूगेषु पूग बहुवचन में आ रहा है, ये शब्द पीछे आ चुका है, इसकी व्याख्या भी की गई थी कि जो समूह मनुष्यों के यहां तहां घूम करके अपनी आजीविका चलाते हैं, कभी कोई कार्य कर लिया, कभी कोई कार्य कर लिया, कोई निश्चित उनका कार्य उस प्रकार का नहीं होता जो स्थायी रूप से कहीं रह करके करें, तो ऐसे लोगों के समूह को कहा गया है पूग। तो पूगेषु पूगवाचिनी उत्तर पदे कर्मधारय समासे कुमार शब्दस्य विकल्पेन आदिरदात्तो भवति। अब विकल्प से आदि उदात्त जो कहा गया है ये स्पष्ट है कि पिछले सूत्र से संबद्ध है पूरा, क्योंकि यहाँ आदि आदि या अंत शब्द उस तरह से नहीं है, क्योंकि ये पूर्व पद का प्रकृति स्वर का प्रकरण चल रहा है। तो पिछले सूत्र में आदि ही शब्द जो आया तो उसमें पूर्व पद का जो प्रकृति स्वर है उस पूर्व पद का आदि वर्ण उदात्त किया गया था, उसी को इसने विकल्प से किया है। तो जब विकल्प से किया है दूसरे पक्ष में क्या होगा फिर? दूसरे पक्ष में जो प्रकृति स्वर करने वाला है सूत्र वही लगेगा, कुमारश्च। कुमारश्च के कार्य को ही तो आदि ही प्रत्यय नसी ने कहा था कि आदि उदात्त होता है उसमें कुमार में। कुमारश्च ने कहा कि प्रकृति स्वर होता है, प्रकृति स्वर देखेंगे तो कुमार धातु से अच प्रत्यय करके बनाया था, तो चिता से अंतोदात यानी कि र उदात्त था उसमें। आदि ही प्रत्यय नसी में कुदात्त हो गया उसी में कुमार शब्द में ही। अब यहां दोनों बातें होंगी, एक बार कुदात्त होगा एक बार र उदात्त होगा। अब पूगवाची शब्द उत्तर पद में तो वो जैसे इन्होंने यहां दिया है चातक लोह ध्वज, ये दो शब्द लिए हैं तो इनके परे रहते हैं। तो यहां पर जो समास करेंगे इन शब्दों के साथ में, और ये शब्द जो हैं चातक आदि, इसमें पीछे जो पांचवें अध्याय में सूत्र आया था पूगायो ग्रामणी पूर्वात, पूगात शब्द था वहां पर, तो उस सूत्र से इंया प्रत्यय यहां होगा और तद्राज संज्ञा भी थी इसकी, तो उसका तद्राजस्य बहुषु तेने वास्त्रियाम से लुक हो गया था बहुवचन में, तो इसलिए ये इस प्रकार के शब्द दिखाई दे रहे हैं, सामान्य सूत्र ही है ये। अगले सूत्र में अनेक प्रकार के शब्द लिए गए हैं, द्विगु समास के लिए है ये। देखो तत्पुरुषे का जो अधिकार चल रहा था तो तत्पुरुष तो अब भी चल रहा है, लेकिन तत्पुरुषे की अनुवृत्ति लाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि द्विगु स्वयं ही एक तत्पुरुष होता है, स्वयं ही अर्थ निकल आएगा बिना अनुवृत्ति के भी। कर्मधारय कहेंगे तब भी तत्पुरुष की अनुवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, कर्मधारय तत्पुरुष ही होता है, तत्पुरुष है समानाधिकरण है कर्मधारय। तो ऐसे शब्द आगे आएंगे तो उसमें तत्पुरुष को कहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्होंने तत्पुरुष की अनुवृत्ति पीछे तक ही दिखाई थी बस, यहां द्विगु कह दिया गया है। इगंत काल कपाल भगाल शरावेशु द्विगौ। इगंत काल कपाल भगाल शरावेशु सप्तमी बहुवचनांतम द्विगौ सप्तम्य वचनांतम इक अंते यस्य। तो ये जो शब्द हैं इनके उत्तर पद में रहते हुए सप्तमी है इसमें, तो इगंत अलग हो गया और बाकी गिनती की जाएगी इसमें काल कपाल भगाल शराव। काल तो समय होता ही है और समय होता है तो वहां काल वाची लिया जाएगा स्वरूप से न लेकर के, और कपाल भगाल शराव ये स्वरूप से हैं, तो कपाल कपाल वही है जो घड़े इत्यादि टूट जाते हैं ना, उनके टुकड़े जो होते हैं वो कपाल हो गए, और भगाल क्या होता है भगाल जो है ना, ये वैसे तो अनादि कोश में बनाया नहीं है इसको, लेकिन एक सूत्र जो आता है कालन प्रत्यय करने वाला, कालन प्रत्यय अनादि में कहां पर दिया हुआ है, ये तीसरे पाद में है, तीसरे पाद का 76वां सूत्र देखो अनादि कोश में, वहां पर कालन प्रत्यय किया है, तो कालन का आल कालन प्रत्यय तो वहां से ले लेंगे, भज धातु से बनाएंगे, और साथ में इसको कुत्तो भी करेंगे, लेकिन कुत्तो करने का कोई सूत्र नहीं है, केवल ऐसे ही कुत्तो किया जाएगा इसको, तो वहीं पर व्याख्या में भज धातु से इन्होंने भगाल शब्द को दिया है, और जिसका अर्थ किया गया है मनुष्य का जो मस्तक है वो भगाल है। कपाल तो हो गए मिट्टी के टुकड़े और भगाल हो गया मनुष्य का सिर खोपड़ी, नरकंकाल जो होता है ना उसका ऊपर का भाग वो भगाल हुआ। तो ये स्वरूप से लिए जाएंगे, तो इगंत काल कपाल भगाल शराब इत्येतेषु उत्तर पदेषु दिगु समासे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। अभिगंत का दिया पहले अरत्नी, ये जो होता है ना हाथ का जो भाग है जिसको वितस्ती कहते हैं ना, अरत्नी नापने के लिए, तो पंचारत्नी ही दशारत्नी ही, अरत्नी का यही है ना, अरत्नी भी अनादि कोश में दिया होगा, ये वितस्ती का तो स्पष्ट है उसी में आता है ये, और अरत्नी हाँ दिया है अनादि कोश में, चौथे पाद में है ये दूसरा सूत्र, और वहां पर वो ये बड़ा सूत्र है उसमें कत्निच प्रत्यय है, पहले प्रत्यय बहुत सारे हैं उसमें, तो कत्निच प्रत्यय करके बनाया गया है, तो इसमें दिया है रत्नी का अर्थ कि बद्ध मुष्टि ही प्रसृत कनिष्ठांगुली ही अरत्नी है, जिसमें कनिष्ठ अंगुली, जैसे अगर हम मुट्ठी को ऐसे बांध लें ऐसे करके किया, अब इसमें ये कनिष्ठ वाली को ऐसे करो तो अंगूठा भी इधर को आएगा, तो तात्पर्य वही हो गया, नाप वही बैठेगा है ना पूरा, ये तो ये नाप है, ये क्या है अरत्नी, निप्रसृत कनिष्ठांगुली है, तो ऋच धातु से दोनों प्रकार से अर्थ लिए इन्होंने, और एक दिया है इसमें रत्नी ही शब्द, तो रत्नी ही तो हो गया बंधी हुई मुट्ठी पूरा, और अरत्नी में उसमें जो उसको खोल लेंगे, इसी को वितस्ती कहते हैं। उन्होंने कहा तत्प्रमाणम तो पंच हो गया ना, देखो पंचारत्नी में पंच का अरत्नी का समास करेंगे, पंच अरत्नयः प्रमाणम अस्य, किसी वस्तु का प्रमाण कितना है पंच अरत्नी, तो पहली बात तो यहाँ जो द्विगु समास किया गया है इसमें प्रमाण अर्थ में, तो प्रमाण अर्थ में जब समास करेंगे तो उस अवस्था में जो प्रत्यय आएगा मात्रस प्रत्यय, ठीक है ना, उसका लुक हो जाएगा। प्रमाणे लो द्विगोर नित्यम, ये वार्तिक प्रसिद्ध है, ये उसका लुक हो गया। तो क्या क्या अर्थ दिया है, क्या कह रही थी? यहाँ युधिष्ठिर जी ने दिया है, कत्निच स्थाने अत्निच पाठांतरे अरत्निः शब्दः सिद्ध्यति तत् प्रमाणम् द्वाविंशत्यंगुली। बाईस अंगुलियां नहीं, प्रमाण प्रमाण कहाँ पे दिया है? अनादि कोश में जी, प्रस्तुत कनिष्ठ अंगुली रत्नी, अंगुली रत्नी वहाँ उसकी टिप्पणी में। अच्छा, कतनिच स्थाने अतनिच पाठांतरे अरत्नि ही शब्द सिद्ध्यति, यानी कतनिच प्रत्यय न करके अतनिच प्रत्यय, क्योंकि गुण भी तो करना पड़ेगा ना, री धातु से बनाएंगे तो कतनिच में गुण हो नहीं पाता है, इस दृष्टि से कतनिच करेंगे तो री को यणादेश होगा तो रत्नी बनेगा फिर, है ना, और अतनिच करेंगे तो गुण हो जाएगा तो अरत्नि ही बन जाएगा, तो वो तो पाठ भेद उसका प्रत्यय की बात हो गई। और तत् प्रमाणम, उसका जो प्रमाण दिया है इन्होंने द्वाविंशति अंगुली, लेकिन महर्षि के वाक्य को देखो, वो ठीक है ये भी एक अर्थ रहता होगा, तो महर्षि के जो वाक्य है उसमें कोष्ठक में बढ़ाया तो है इन्होंने, लेकिन कोष्ठक वाला हटा दें यदि हम तो शब्द बनेगा प्रसृतांगुली ही, ठीक है ना। अब प्रसृतांगुली ही के को जोड़ो पिछले शब्द के साथ में कि बद्ध मुष्टि हस्तोवा, समझ में आ रहा है नहीं? तो बद्ध मुष्टि हस्तोवा अर्थात रत्नी तो हो गया बद्ध मुष्टि हस्त, और उसी हस्त को, उसी बद्ध मुष्टि को जब प्रसृत कनिष्ठ को हटा भी दें तो प्रसृतांगुली ही, अंगुलियां यदि फैला दी गई हैं तो उस अवस्था में हो गया अरत्नी। तो यदि हम हस्त को भी साथ में ले लें, हस्त का, हस्त की गिनती यहां तक होती है, ये जो होता है ना ये कोहनी तक का भाग, कोहनी तक का जो भाग होता है जैसे हाथ से नापते हैं ना, तो यहां से लेकर के और यहां तक का, ये देखा होगा कभी कभी वस्त्र नापते हैं तो उसका एक नाप निकाल लेते हैं, यहां से लिया और इस उंगली पर लाते हैं, ये कनिष्ठ उंगली पर यहां तक का नापते हैं, ये इसको यदि लेते हैं हम तो तब भी द्वाविंशति 22 तो फिर भी नहीं बनेंगे। दो इसलिए बढ़ाई है कि वहां पर हाथ खुल चुका है तो लंबाई थोड़ी सी बढ़ेगी, तो उस दृष्टि से लिया होगा। तो चलो ये तो सब विचाराधीन है, शब्द कहाँ प्रयोग में आ रहे हैं वहां ज्यादा प्रामाणिकता इनकी आएगी। तो इस तरह से हम अगर हस्त लेते भी हैं तो कोहनी तक का भाग ले सकते हैं उसमें। तो द्वंद्व समास के उदाहरण हो गए, इसमें पंचन का स्वर रखना है हमें, तो पंचन शब्द, ये जो शब्द होते हैं ना संख्यावाची, तो संख्यावाची शब्द में नकारांत तो सबसे अधिक है और एक रेफांत है, एक मूर्धन्य षकारांत है, ठीक है ना, बाकी एक द्वि त्रि इनको हटा दें यदि तो अन्य जो शब्द रह गए उसमें चतुर रेफांत है, शश शकारांत हो गया, बाकी नकारांत है। तो नकारांत और रेफांत को उसमें फिट सूत्र में ले लिया गया है, उसका सूत्र है छोटा सा नरह संख्याया, तो नरह का अर्थ हो गया नकारांत और रेफांत, जो संख्यावाची शब्द हैं वो आद्युदात्त कहलाते हैं, तो पंच उदात्त आद्युदात्त रहेगा प। कालवाचियों में मास शब्द को लिया गया, तो मास शब्द में यहां पर यप प्रत्यय करेंगे द्विगोर यप सूत्र से, द्विगु समास होने के कारण से, तो पांच मास जिसका प्रमाण है वो पंच मास्य दशमास्य, ऐसे ही वर्ष शब्द है पंच वर्ष दश वर्ष, कपाल पंच कपाल दश कपाल, ऐसे ही भगाल में पंच भगाल दश भगाल, पंच शराब दश शराब, शराब होता है जो मिट्टी का जो बना लेते हैं एक पात्र, कुल्हड़ तो बड़ा होता है उससे छोटा वाला, जिसमें दाल सब्जी रख करके भी हम ग्रहण कर सकते हैं। कुल्हड़ में तो पानी पी सकते हैं या दूध पी सकते हैं। शराब उसके छोटा वैसा होता है, खुला हुआ थोड़ा ऊपर का भाग, कटोरी के समान मिट्टी का बना हुआ है। अब इसी द्विगु समास को आगे भी ले जा रहे हैं दो और सूत्रों में भी। और यहां जो कहा गया था एगंत काल कपाल भकाल, इनके परे रहते पूर्व शब्द को, पूर्व शब्द का प्रकृति स्वर था। लेकिन अगले सूत्र में है बहु अन्य तरस्याम, बहु प्रथम एक वचनांतम अन्तरस्याम सप्तम एक वचनांतम। पिछले सूत्र में पूर्व शब्द क्या होना चाहिए इसके विषय में कुछ नहीं कहा था, कोई भी आ सकता था। यहां पर बहु लिया गया है पूर्व में, उसके लिए विकल्प से है फिर। तो इगंत काल कपाल भगाल शराब इत्येतेषु उत्तर पदेषु बहु शब्द पूर्व पदम अन्यतरस्याम प्रकृति स्वरम भवति। अगर ये सूत्र न होता तो पिछला सूत्र बहु में भी लगता और वो नित्य ही बहु का प्रकृति स्वर करता। अब बहु का स्वर क्या रखना है, तो बंग ही धातु जो है, बही धातु जिसमें नुमागम करके बंग ही ऐसा बन जाता है, तो उसके लिए उनादि में सूत्र दिया है लंग ही बही और नलोपष्ट, पहले ही पाद में है ये, और दो शब्द उससे बनाए गए लघु और बहु, और दोनों में नुमागम तो होना ही है, इति तो नुम धातु हो, उस नुम के नकार का दोनों में लोप कर देना है और कु प्रत्यय है तो लघु और बहु। अब कु प्रत्यय है तो प्रत्यय स्वर को लगा लो यहां पर, तो हु उदात्त रहेगा। अब हु उदात्त रहा तो जब यणादेश होगा अरत्नी जैसे शब्द आगे आ रहा है तो वही नियम लगेगा कि उदात्त के स्थान में हो यणादेश या स्वरित के स्थान में हो यणादेश, तो परिणाम उसका क्या निकलता है कि अनुदात्त को स्वरित हो जाता है उससे उत्तर, तो अरत्नी के आकार को स्वरित हो गया बहु अरत्नी ही। जहां नहीं है यणादेश वहां तो हु उदाती ही रहेगा, जैसे बहुमास्य बहु कपाल बहु भगाल बहु शराब। बहुमास्य में हु अनुदात रख, वो अशुद्ध हो गया नहीं, विकल्प विकल्प से जैसे किया है ना उन्होंने, तो एक पक्ष में जैसे बहुवरत्नी में ही देख लो, पहले बहुवरत्नी में जब प्रकृति स्वर किया गया तो उस अवस्था में तो हु को यणादेश होकर के अरत्नी के आकार को स्वरित हो गया। अब दूसरे में क्या करेंगे फिर, जब ये प्रकृति स्वर नहीं करेगा तो कौन सा सूत्र लगेगा, ऊपर का ही तो लगेगा, जिस पक्ष में ये सूत्र प्रकृति स्वर नहीं करेगा तो ऊपर का तो कारी का इसने विकल्प कर ही दिया, उस पक्ष में क्या करेंगे अब, उस पक्ष में तो फिर वही लगेगा जो समासस्य सूत्र पीछे आ चुका है, वो लगेगा अंतोदात्त। तो बहुवरत्नी में ती उदात्त हो गया, बहुवरत्नी ही नी। ऐसे ही बहुमास्य में पहले हु को उदात्त रखा गया फिर या को, मास्य के या को, हु तो अनुदात्त इधर रहेगा ना, सारी अनुदात्त हैं, बहुमास्य में जब हम अंतोदात्त करेंगे तो सारे ही अनुदात्त हो जाएंगे, ऐसे ही आगे है। दृष्टि वितस्त्योश्च, देखो वितस्ति शब्द भी आ गया इसमें, यहां पर पीछे अरत्नी आया था। दृष्टि वितस्त्योः सप्तमी द्विवचनांतम च विपदम, दृष्टि वितस्ति इत्येतयोः उत्तर पदयोः पूर्व पदम विकल्पेन प्रकृति स्वरम भवति द्विगौ समासे, यहां भी द्विगु समास ही चल रहा है। तो बहु पंच दृष्टि ही, अब यहां जब पूर्व पद का प्रकृति स्वर करेंगे तो उस अवस्था में पंच में क्या होगा, जिस समय प्रकृति स्वर होगा तो उस पक्ष में तो फिर पंचन शब्द नरह संख्याया जो सूत्र था फिर सूत्र का, तो उससे आयुदात्त यानी कि पावदात्त रह जाएगा, दूसरे पक्ष में समासस्य लग जाएगा, ऐसी ही पंच वितस्ति ही। आगे है सप्तमी सिद्ध शुष्क पक्व बंधेश्व कालात। अब यहां पर इस सूत्र में सप्तमी कहा गया तो इसका तात्पर्य है कि सप्तमी तत्पुरुष ठीक है ना, अब उसको ग्रहण करेंगे यहाँ। तो सप्तमी प्रथमैक वचनांतम सिद्ध शुष्क पक्व बंधेशु, सप्तमी बहुवचनांतम अकालात पंचमी वचनांतम। इसमें सप्तमी में प्रथमा है, अकालात में पंचमी है। अब इनका संबंध कैसे जोड़ेंगे? काल से तात्पर्य कालवाची शब्द, और कालवाची शब्द से सप्तमी, लेकिन अकालात कहा है, यानी कि जो सप्तमी आएगी वो कालवाची शब्द से ना आई हुई हो। तो यहां जो अकालात में पंचमी है ना, ये सप्तमी प्रत्यय की दृष्टि से, सप्तमी के जो प्रत्यय आएंगे नी ओस सुप, उनकी दृष्टि से पंचमी है ये, कि सप्तमी जिससे आएगी वो शब्द कालवाची नहीं होने चाहिए। तो सिद्ध शुष्क पक्व बंध, ये जो चार शब्द हैं, ये चार शब्द ये किस सूत्र की ओर संकेत कर रहे हैं? समास करने वाला जो, वो विभक्ति लाने वाला जो सूत्र है सप्तमी षोंडई के आगे क्या है, वहां भी यही चार शब्द है ना, बोलो आगे क्या है सप्तमी षोंडई के आगे? वाह भाई वाह, सिद्ध शुष्क पक्व बंधैश्च, यही सूत्र है। तो उस सूत्र से जो विभक्ति आएगी ना, उसी का यहां पर ग्रहण है, यानी उससे जो समास कर रहे हैं हम। सप्तमी षोंडई में तो सप्तमी सभी किसी भी शब्द से ले ली गई, सप्तम अंत का षोंडादि के साथ समास होता है, आगे फिर गिनती कर दी गई है वहां पर सिद्ध शुष्क पक्व बंध, ये आगे आने पर। तो यही तो आगे आ रहे हैं यहां पर, अब उससे करेंगे हम समास। तो सप्तम अंत का समास होगा सिद्ध शुष्क पक्व बंध परे रहते। तो सिद्ध शुष्क पक्व बंध इत्येतेषु उत्तर पदेशु अकालवाची सप्तम्यंतम पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। अर्थ करते समय अकालवाची में भी प्रथमा व्यक्ति ही लाई गई ना, लेकिन यहाँ पर तात्पर्य है जो सूत्र में पंचमी है वो प्रत्यय की दृष्टि से मान लेंगे कि अकालवाची से सप्तमी ला करके उस सप्तम्यंत का स्वर रहेगा। तो सांकाश्य काम्पिल्य ये जो शब्द सारे आ रहे हैं, इनमें सप्तमी ला करके और सिद्ध शुष्क पक्व बंधिष्ट से समास कर लेंगे और इनका हमें स्वर रखना है। अब इनके स्वर सबके अलग अलग होंगे क्योंकि प्रकृति स्वर लेना है हमें। तो इसमें सांकाश्य शब्द और काम्पिल्य, ये दो शब्द उसमें आ चुके हैं, वो क्षण कठ जो बड़ा सूत्र है उसके अंदर, तो वहां दोनों में ण्य प्रत्यय किया गया है। तो प्रत्यय स्वर से, प्रत्यय स्वर आदत्त करता है लेकिन पूरा शब्द कैसा बना, अंतोदात्त। तो सांकाश्य में यवदात्त हो गया, ऐसे ही काम्पिल्य में। और फिर सूत्र में शंतनु आचार्य ने भी दिए हैं ये शब्द, तो वहां इनकी गणना की गई है, वो करता है इनको मध्योदात्त। तो उनके भी पक्ष को यदि ले लेते हैं तो उस अवस्था में मध्योदात्त का तात्पर्य सांकाश्य में कावदात्त रहेगा, काम्पिल्य में पीयूदात्त रहेगा। तो इसको दिया तो नहीं उदाहरण में इन्होंने, दिखाया नहीं है, केवल एक ही पक्ष दिखाया है, तो उसको भी ले सकते हैं। शुष्क परे रहते, शुष्क में ऊक और निधन ये दो शब्द लिए हैं इन्होंने। तो ऊक शब्द ये उणादि से बनाएंगे, अब धातु से, अब धातु से कक प्रत्यय करेंगे, श्री व्रे भू शुषि मुषिभ्य कक, ये तीसरे पाद में है उणादि कोष में। तो वहां पर ऊक शब्द बन जाएगा, कित होने से ऊ हो जाएगा उसको, ऊट अब को ज्वर त्वर सूत्र से। अब इसमें स्वर क्या होगा, तो कक प्रत्यय है तो प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त रहेगा। निधन शब्द में पीछे भी चर्चा आ चुकी है इसकी, कि क्री प्री व्रिजी मंदी निधाय भ्यः क्यूः, तो यहां क्यू प्रत्यय है, क्यू प्रत्यय भी प्रत्यय स्वर से उदात्त होने के कारण से अन अवदात्त रहेगा, तो पूरे शब्द में धन में ध उदात्त यानी कि मध्य उदात्त हो गया। तो धा धातु से क्यों बोलेंगे? देखो अभी मैंने बोला कि क्यू प्रत्यय किया हमने, यू को अन हो गया, तो आद्युदात्तश्च ने किस को उदात्त किया? अन में अकार को। अब ये पूरा प्रत्यय जिस शब्द में है वो शब्द क्या है? निधन। तो निधन में वो अ कहाँ जाके फिट बैठ रहा है? मध्य में। यही तो बोला था मैंने भी, इसीलिए पूरा वाक्य बोला कि मध्य उदात्त हो गया ये प्रत्यय। तो आयु आत्र है निधन शुष्क तो मध्योदात्त नहीं, और कैसा है? देखो उदाहरण में, उदाहरण में देखो। नहीं पूरा शब्द नहीं, पूर्व पद का प्रकृति स्वर करना है हमें। निधन को पकड़ो, शुष्क तो अनुदात रहेगा पूरा, उसके बाद स्वरिता संहितायाम अनुदात्ता नाम, वो तो एक श्रुति हो जाएगी। तो निधन मध्योदात्त रहा, पूर्व पद का प्रकृति स्वर जो कहलाएगा वो निधन का मध्योदात्त। पक्व शब्द पर रहते कुंभी का देखना है हमें स्वर, कुंभी में पकाया हुआ। तो कुंभी जो शब्द है यहां पर, ये कुंभ से बनाएंगे और स्त्रीलिंग में नीश करके, तो नीश प्रत्यय उदात्त रहेगा प्रत्यय स्वर से, तो पूरा शब्द हो गया अंतोदात्त। ऐसे ही कलशी में भी है, कुंभी और कलशी, ये कुंभ कलश से नीश करके बनेगा। बंध शब्द के साथ में जो समास है चक्र का और चारक शब्द का, एक भ्राष्ट्र और है इसमें, भ्राष्ट्र पक्व, भ्राष्ट्र में पकाया हुआ। तो भ्राष्ट्र में भीवनादि सूत्र से इष्ट्रन प्रत्यय, भ्रष जी गमी इत्यादि सूत्र से, और इष्ट्रन प्रत्यय नित है, तो नित होने से इनित्यादि नित्यम, तो भ्रावदात्त रहेगा। चक्र शब्द के लिए एक वार्तिक की सहायता ली जाती है कि क्रियादि नाम के द्वे भवतः, अर्थात क प्रत्यय पर रहते यानी क्री धातु से पहले क प्रत्यय करेंगे, और क प्रत्यय करके अब क्री को द्वित्व भी करना है, नहीं तो चक्र नहीं बनेगा। तो द्वित्व और यणादेश आदि सारे कार्य करके चक्र बना है, तो स्वर क्या रहेगा इसमें? क है, तो प्रत्यय स्वर ही लगेगा, तो चक्र शब्द हो जाएगा अंतोदात्त। चारक में चर धातु से अणुल प्रत्यय, अणुल त्रिचौ से, यहां लित होने से, तो लिति से आद्युदात्त चाकोदात्त रहेगा। आगे देखो, परिप्रत्युपापा वर्ज्यमाना होरात्रा वयवेषु। परिप्रत्युपापा प्रथमा बहुवचनांतम, वर्ज्यमाना होरात्रा वयवेषु सप्तमी बहुवचनांतम। इसमें अहोरात्र शब्द के साथ में अवयव शब्द जोड़ा गया है, तो पहले अहोरात्र का समास कर लेंगे, द्वंद्व अहश्च रात्रिश्च अहोरात्र, समासांत प्रत्यय करके टच। अब अहोरात्रयोः अवयवः अहोरात्रावयवः, तो अहन के अवयव क्या होते हैं भाई? दिन का पूर्व भाग, दिन का मध्य भाग, दिन का अंतिम भाग, ये सब क्या हो गए? अवयव। अवयव टुकड़े होते हैं ना, तो दिन का टुकड़ा हो कर लिया। अब कोई दिन ऐसी वस्तु तो है नहीं जिसके टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से ऐसा बोला जाता है। ऐसे ही रात्रि के ये हो गए अवयव, इन शब्दों को लिया जाएगा यहां पर, पूरे दिन को, पूरे अहन को, पूरी रात्रि को नहीं, उनके अवयवों को। अच्छा, अब रही बात कि इसमें वर्ज्यमान शब्द जोड़ दिया गया है साथ में, तो वर्ज्यमान शब्द का फिर अहोरात्र के साथ में समास करेंगे कर्मधारय कि वर्ज्यमानम च, नहीं ये तो द्वंद्व अलग, वर्ज्यमानम च अहोरात्रावयवाश्च, वर्ज्यमाना होरात्रावयवाः। वर्ज्यमान का तात्पर्य छोड़ने योग्य, जो छोड़ना है जिसको। अब पूर्व पद जिसका प्रकृति स्वर करना है वो कौन से हैं? तो परि प्रत्यु पापा, परि प्रति उप अप इत्येते पूर्व पद भूताः वर्ज्यमान वाचिनी अहोरात्रावयव वाचिनी च उत्तर पदे प्रकृति स्वरा भवंती। ये चार शब्द हैं, इनका तो स्वर रखना है। आगे होना चाहिए वर्जमान वाची अहोरात्रावय वाची, ये उत्तर पद में। तो पहले वर्जमान वाची का उदाहरण देखेंगे, जैसे त्रिगर्त स्थान का नाम हो गया और उसको वर्जमान छोड़ देना है, उसको छोड़ करके वर्षा हुई है, तो परिशब्द का यहां पर प्रयोग किया गया है। और परिशब्द का जब प्रयोग करेंगे तो समास भी करना होगा त्रिगर्त शब्द के साथ में। तो ये कौन सा समास कहलाएगा? अव्ययी भाव। और परि छोड़ने अर्थ में आता है, इसको बताने के लिए सूत्र पीछे आ चुका है प्रथम अध्याय में ही, अप परि वर्जने। अप और परि जो होते हैं ये वर्जन अर्थ में, इनका नाम कर्म प्रवचनीय हो जाता है। और अविभाव समास करने के लिए विभाषाप परि बहिरंजवः पंचम्या। तो त्रिगर्त में पंचमी ला करके और परि का कर दिया समास अव्यभाव, ये बन गया परित्रिगर्तम। अब परि का स्वर क्या रहेगा? पूर्व पद का स्वर करना है प्रकृति स्वर, तो परि आ गया निपातों में, तो निपाता आदिदाता है, उसमें अभी को छोड़ देते हैं उपसर्गाष्टाभिवर्जम, अन्य सारे जो निपात हैं वो आद्युदात्त तुप्पा उदात्त रहेगा। तो परित्रिगर्तम, परिसौवीरम, परिसार्वसेनी, ये सब स्थानों के नाम हो गए, इनको छोड़ करके वर्षा हुई है। अहोरात्रावयवाची का उदाहरण दिया, पूर्वाह्न और अपराह्न ये जो शब्द हैं, पूर्व रात्र अपर रात्र, ये दिन और रात्रि के अवयव हो गए। तो यहां प्रति पूर्वाह्नम, प्रत्यपराह्नम, ऐसे ही प्रति पूर्व रात्रम, प्रति अपर रात्रम। अब इनमें वर्जनार्थक जो उदाहरण दिया है, जैसे परित्रिगर्तम, परिसौवीरम, परिसार्वसेनी, तो इसमें वर्जन अर्थ में तो केवल परि और अप, अप परिवर्जने है ना सूत्र, परि और अप ये दो ही आ पाएंगे, प्रति और उप ये वर्जन अर्थ में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये वर्जन अर्थ में नहीं आते। तो यहां किसका समास किया है? प्रति का, परि का नहीं है, ये प्रति है, ये वर्जन अर्थ में नहीं आएगा, इसलिए अहोरात्रावयवाची के साथ में लेकर के इसका समास किया गया। यहां भी वही स्वर रहेगा, निपाता आदिदाता। ऐसे ही उप का, उप भी वर्जन अर्थ में नहीं आएगा, तो उप पूर्वाह्नम, उप अपराह्नम, उप पूर्वरात्रम, उप अपररात्रम। लेकिन अप का करेंगे तो फिर वही बात आ गई, ये वर्जमान शब्द को ले लेगा आगे वाले को, तो जैसे पीछे था परित्रिगर्तम वृष्टो देवः, उसी तरह से इसको बोलना है अपत्रिगर्तम वृष्टो देवः, अप सौवीरम, अप सार्वसेनी। तो सर्वत्र निपाता आदिदाता, यही सूत्र लगेगा। तो इस तरह से अभी तक हमने जो पीछे के सूत्र देखे थे, ये सब तत्पुरुष समास को अलग अलग प्रकार से कह रहे थे, वो चाहे द्विगु हो या अन्य किसी प्रकार से हो, कर्मधारय हो। ये सूत्र किस समास को लिया है इसने? ये अव्ययीभाव समास के लिए है, क्योंकि तत्पुरुष में बहुरी में तो पीछे आ ही चुका है सारा, ये अव्ययीभाव के लिए था। अगला देखो सूत्र, राजन्य बहुवचन द्वंद्वेन्धक वृष्णिषु। राजन्य बहुवचन द्वंद्वे सप्तम एकवचनांतम, अंधक वृष्णिषु सप्तमी बहुवचनांतम। इसमें राजन्य और बहुवचन, इनका कर्मधारय रखना है। तो राजन्यानी च एतानी बहुवचनानी, वही बहुवचन के शब्द लेने हैं। अब उनका द्वंद्व समास, जो बहुवचन के शब्द हैं राजन्यवाची, उनका द्वंद्व समास करके जो शब्द बनेगा है, वो तो आएगा उत्तर पद में, नहीं उन्हीं का जो समास होगा उसमें पूर्व पद का प्रकृति स्वर होगा। राजन्य वाची जो शब्द हैं बहुवचन के, उनका परस्पर द्वंद्व समास करके और वहां जो पूर्व पद होगा उसका प्रकृति स्वर होगा। लेकिन ये जो पूरा समास होगा राजन्यवाची शब्दों का, ये किस अर्थ में आना है, तो उसके लिए कहा गया अंधक वृष्णिषु, इस अर्थ में लेना है। तो अंधक वृष्णि क्या है ये? तो अंधक वृष्णि ये वंशवाची शब्द है, इनको वंश के रूप में लेना है, यानी अंधक वंश के हों वो राजन्यवाची शब्द, अथवा वृष्णि वंश के हों, इनको कहने के लिए। तो ये भी एक सामान्य सूत्र है, वर्तमान में तो कोई उसकी उपयोगिता नहीं दिखाई देगी। तो इस तरह से सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि राजन्यवाची नाम बहुवचनांता नाम यो द्वंद्वः अंधक वृष्णिषु वर्तते, इस वंश में यदि विद्यमान है, तत्र पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। अब जैसे एक शब्द लिया है इन्होंने श्वाफल्क, राजन्य का तात्पर्य वही क्षत्रिय, क्षत्रियों के जो वाचक शब्द हैं श्वाफल्क, इसको भी बहुवचन में लेना है। फिर चैत्रक, इसको भी बहुवचन में लेना है। अब इनका परस्पर द्वंद्व करना है, यानी श्वाफल्काश्च चैत्रकाश्च। अब इसमें पूर्व पद का स्वर करना है, तो पूर्व पद का स्वर क्या होगा? श्वाफल्क का, चैत्रक का, शिनी का, इनके स्वर रखने हैं। तो श्वाफल्क में अब देखना है, तो श्वाफल्क में पीछे जो चौथे अध्याय में सूत्र आया था ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च, तो वहां पर अण प्रत्यय किया गया था, दोनों अण प्रत्यांत शब्द श्वाफल्क भी और चैत्रक भी, अण प्रत्यांत होने से प्रत्यय स्वर ले लेंगे, तो प्रत्यय स्वर होकर के पूरा शब्द बना अंतोदात्त। शिनी शब्द एक अलग से है, ये उणादि कोश में बनाया गया है, वही श्री श्रु यु द्रु ग्लाहा त्वरिध्यो नित, वहनी श्रेणी श्रोणी योनि ग्लानी हानि तूर्णी, ये इसके उदाहरण है। तो उसी में जो शब्द है शिनी, तो ये शींग धातु से करेंगे, इसमें सूत्र में धातु पाठ धातु में नहीं पड़ी हुई है, लेकिन प्रत्यय जब वहां से मिल गया हमें तो धातु हम अपनी ओर से ले सकते हैं, यही तो उणादेय बहुलम की विशेषता है। उणादेय बहुलम सूत्र की सहायता से हमें यदि कहीं पर धातु मिल जाती है कोई, तो हम प्रत्यय कोई सा भी कहीं से उठा लेते हैं, उणादि कोश का प्रत्यय मिल जाता है उणादि कोश में, तो धातु हम कहीं से भी कोई सी ले लेते हैं, प्रत्यय वहां मिल गया हमें, नहीं वो प्रत्यय कर लिया इसे शी धातु से। अब रही बात कि ह्रस्व भी करना है इसको, तो ह्रस्व भी कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है, जब शब्द मिल रहा है तो ह्रस्व भी स्वीकार कर लेंगे। तो इस तरह से नी प्रत्यय होने के कारण से यहां पर होना तो प्रत्यय स्वर चाहिए था, लेकिन उस सूत्र में कहा गया है वो देखो, वही श्री श्रु यु द्रु ग्लाहा त्वरेभ्यो नित, प्रत्यय ऊपर से नी आ ही रहा था लेकिन नित उसमें बोल दिया है, तो नित कहने के कारण से फिर नित्यादि नित्यम लगाएंगे, तो क्या रहेगा इसमें? शी उदात रहेगा। बहुत परिश्रम करना पड़ रहा होगा ना स्वर प्रकरण में जबकि उपयोगिता इसकी इतनी नहीं लग रही होगी, क्योंकि कुछ शब्द तो सामान्य होते हैं, या उनको यूं कह लो कि ऐतिहासिक शब्द हैं, उनका तो कोई ज्यादा महत्व तो नहीं रहता है। हाँ, ऐतिहासिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है विषय, लेकिन कुछ शब्द जो ऐसे हैं बहुत व्यापक होते हैं, तो वहां तो ये स्वरों के सूत्र बहुत से ऐसे हैं जो बहुत काम में आने वाले हैं, जैसे गतिकार को पदार्थकृत ले लो, और भी बहुत से ऐसे मैंने जगह जगह बता भी दिया है, संकेत कर दिया कि ये बहुत व्यापक सूत्र हैं, ये वो बहुत लगते हैं। चलो आगे देखते हैं संख्या, छोटा सा सूत्र प्रथम एक वचनांतम। अब यहां पर ये जो सूत्र में था ना द्वंद्वे, लेकिन ये तो समास के साथ में था, राजन्य बहुवचन के साथ में राजन्य बहुवचना नाम द्वंद्वः राजन्य बहुवचन द्वंद्वः तस्मिन, इस तरह से किया गया था, लेकिन यहां पर एक टुकड़े की अनुवृत्ति लानी पड़ेगी हमें, क्योंकि राजन्य बहुवचन को नहीं ला सकते, तो इसलिए संख्यावाची शब्द को लेंगे लेकिन द्वंद्व समास में। तो द्वंद्वे समासे संख्यावाची पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। अब ये शब्द व्यापक बन जाएगा ये सूत्र, क्योंकि ये संख्याओं की भरमार है, संख्यावाची शब्द व्यवहार में आते ही हैं, और वहां समास कहां से प्रारंभ हो जाता है? संख्यावाची शब्दों में समास का प्रारंभ एकादश से हो जाता है। भाई दश तक तो अलग अलग हो गए, एक द्वौ त्रया इत्यादि बोल करके दश तक तो एक एक आ गए। अब आगे बिना समास किए शब्द बनेंगे ही नहीं, समास करके ही आगे हम बोल पाएंगे। तो एकादश शब्द पहला है उसमें, तो क्या करें? जैसे एकोना दशा नहीं होते। चलो आज से बोलना प्रारंभ कर देंगे, तूने याद दिला दी। देखो बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं वाली बात नहीं है, किसी ने और भी बोला हो प्रामाणिक व्यक्ति ने, एक तो ये देखा जाता है। दूसरा यह है कि यदि एक प्रचलित तो शब्द हमारे पास में है उसी अर्थ को कहने के लिए, तो हमारे अंदर ये क्यों ऐसी खुरापात उठती है मस्तिष्क में कि हम अब प्रचलित शब्द को भी लाएं। होता है ऐसा, मनुष्य की बुद्धि है ही ऐसी, है ना, और होना भी चाहिए क्योंकि तर्क शक्ति इसी को बोलते हैं। ये तर्क शक्ति कहीं कहीं गड़बड़ भी कर देती है लेकिन बहुत लाभ भी पहुंचाती है ये। और दर्शनों में तो यहां तक कहा गया है कि उसमें निरुक्त में भी कि तर्क को ऋषि की उपाधि दी गई है। कि जब ये सारे ऋषि नहीं रहेंगे तो कहां से आएंगे, तो कहा तर्क है तो तुम्हारे पास में ऋषि, उसकी सहायता लो। तो एकोन दश का व्यवहार होता नहीं है, हानि कुछ भी नहीं है, नौ कहने के लिए कर सकते हैं लेकिन एकोन दश बड़ा लंबा शब्द बोला और छोटा सा नव। तो लाघव है उसमें। तो एक का और दश का समास, ये समास कौन से कहलाएंगे? द्वंद्व ही होंगे सारे, संख्यावाची शब्दों में द्वंद्व ही होंगे। एकोन मिशति भले ही हम बहुरी कर लें, जब एकोन बोलेंगे तब ऊन कम करेंगे ना उसमें, वहां बहुरी कहना पड़ेगा सर्वत्र, लेकिन वो इसका विषय बनेगा नहीं। ये तो द्वंद्व समास का सूत्र है ना, ये द्वंद्व समास का है। तो एक और दश का जो समास करेंगे तो दीर्घ कैसे करेंगे एक को, ये आ कहां से लाएं उसमें एकादश। तो पाणिनि कह रहे हैं चलो मैं एक सूत्र ऐसा बना देता हूं जहां मैं दीर्घ करके बोल दूंगा तो मेरी बात को प्रामाणिक मान लेना। उन्होंने सूत्र बोला था प्राग एकादशभ्यो छंदसी, सूत्र है नहीं है कहीं, षष्ठाष्टमाभ्याम या चाह उसके आगे। तो उन्होंने क्या बोला एकादशभ्य, एका कर दिया नहीं उन्होंने, उसी का अनुकरण कर लो बस। तो कोई सूत्र नहीं है, बस निपातन कह करके कहा जाएगा एक को दीर्घ हो गया। और ये केवल दश आगे आने पर ही दीर्घ होता है, अगर विंशति के पहले एक बोलेंगे तो वहां एका विंशति नहीं बोलना है, एका त्रिंशत नहीं बोलना है, एका चत्वारिंशत नहीं बोलना है, लेकिन और जो शब्द हैं कौन कौन से, द्वि त्रयस वो त्रि और अष्टन, ये सब में ऐसे हो जाएंगे दो दो, उनके सूत्र अलग हैं। द्वेष्टन है संख्यायाम अबहुरीय शीत्यो, उसके आगे वाला त्रेस त्रय हो गए, तीन शब्द आ गए। तो एक शब्द में तो केवल परिवर्तन आता है ग्यारह संख्या को जो बोलते हैं एकादश, बाकी द्वि त्रि और अष्टन ये सर्वत्र दो दो करके बनते हैं, ये आगे चल करके इनमें आकार आदेश जैसे करेंगे द्वि को तो द्वा दश, द्वा विंशति, द्वा त्रिंशत, ऐसे ही त्रयस का भी वहां त्रय आदेश हो जाता है। तो यहां पर हमें अब स्वर देखना है, तो एक का स्वर क्या होता है अब जाना पड़ेगा नवणादि कोष में। तो इण भी का पाशल्यति मर्चिभ्य कन, एक भेक काक पाक शलकम अतक मरक, तो एक शब्द वहां मिलेगा। कन प्रत्यय किया गया है तो नित स्वर को ले लो, तो ए उदात हो जाएगा नित्यादि नित्यम। द्वादश मैंने बताई था अभी, द्वि को आकार कर लेंगे, द्वेष्टन संख्यायाम अबहुरी शीत्यो हो, अशीति को छोड़ दिया गया है उसमें और बहुरी समास को भी छोड़ दिया गया है। तो अशीति में क्या बनता है, द्वि जोड़ते हैं प्रारंभ में, तो यदि हम द्वि को आ कर लें तो क्या बनना चाहिए था, द्वाशीति, द्वाशीति। लेकिन वहां ऐसे नहीं बनता है, द्वि को द्वि ही बोलेंगे और यण आदेश हो जाएगा, द्व्यशीति ही, त्रि को हो जाएगा त्रयस सकारांत, तो त्रयोदश हशीच लगा करके, तो द्वि का स्वर क्या रहेगा, तो इसको प्रातिपदिक स्वर से ही माना जाएगा, फिशवंतदात्त। और त्रयस में जो स्वर है तो इसका अलग से तो कोई सूत्र नहीं है, लेकिन जैसा स्वीकार किया जाता है कि सूत्र भी पहले सारे स्वरांकन सहित उपलब्ध होते थे, तो उस अवस्था में जब पाणिनी बोल रहे हैं त्रेस त्रयः और स्वरांकन मानते हुए हम वहां पर त्रयस को अंतोदात्त लेंगे, यानी पाणिनी ने इसको अंतोदात्त बोला था, भले ही इस समय स्वरांकन नहीं मिल रहा है तो पाणिनी ने इसको अंतोदात्त कहा है त्रयस को, तो अंतोदात्त माना जाएगा ये त्रयोदश। आगे देखो, आचार्योप सर्जनश्चान्ते वासी, आचार्योप सर्जनः प्रथमैक वचनांतम च पदम अन्ते वासी प्रथमैक वचनांतम, अन्तेवासी प्रधान हो गए, आचार्य जी रह गए उपसर्जन। उपसर्जन क्या होता है, गौण। एक वो हिंदी में भी तो लोकोक्ति आती है ना, गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर, तो शक्कर ज्यादा महंगी है या गुड़। शक्कर का तात्पर्य चीनी, या शर्करा भी ले लें तो उसका ज्यादा महत्व है, यानी गुरु से बड़ा शिष्य, ठीक है ना। यहां भी तो यही आचार्य कैसे हैं, उपसर्जन सामान्य बिल्कुल गौण, तो ग्रंथिवासी तो मुख्य हो ही गए ना, तो वही कह रहा है सूत्रीय, तो आचार्य उपसर्जनम अर्थात अप्रधानम यस्मिन, ऐसा समास लेना है हमें। अंतेवासी को कहा गया था अंते वसती इति, अंतेवासी जो अंत में रहता है, यहां अंत का अर्थ क्या है, निकट, या फिर गुरु के अंत तक रहता है उसके साथ में, दोनों प्रकार से अर्थ करते हैं। अंत से अंतिक बनता है, नहीं निकट अर्थ में आता है ना, अंति से ही बनता है, अंति से भी कह सकते हैं, अंति संतम न जाहती अंति संतम न पश्यति। तो यहां जो सूत्र कह रहा है, ये द्वंद्व तो पीछे से ले ही लेंगे, द्वंद्व समास का प्रकरण चल रहा था, तो आचार्योप सर्जनान्ते वासी नाम यो द्वंद्व तत्र पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। देखो आचार्य जिसमें उपसर्जन है, यानी कि आचार्य को जहां पर मुख्य रूप से नहीं कहा जा रहा है, अंतेवासी हैं तो अवश्य है कोई ना कोई उनका आचार्य कोई ना कोई गुरु होगा ही, जब अंतेवासी कहा जा रहा है तो, लेकिन उसका महत्व तो नहीं रहा। कारण क्या है उसमें, कि मान लो आचार्य ने कोई ग्रंथ बनाया, शिष्यों ने पढ़ा, जैसे हम पाणिनि के ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो हम सब कौन हुए, पाणिनि के शिष्य। लेकिन क्या यहां पर पाणिनि को गुरु कहने का कोई तात्पर्य रहे, कुछ नहीं। एक तो होता है साक्षात गुरु जिसे अध्ययन करते हैं, एक होता है उनके बनाए ग्रंथ को पढ़ करके हम उनको गुरु मान रहे हैं, लेकिन गुरु मानना एक अलग चीज हो गई, उसमें प्रधानता नहीं है उनकी उस काल में, तो उस तरह से यहां पर लिया जाएगा उनके ग्रंथों को पढ़ने वाले, वहां पर आचार्य कैसे हो गए, उपसर्जन। जैसे शब्द लिया आपिशल और पाणिनीय, तो आपिशल और पाणिनीय में पहले आपिशल जो बनाएंगे हम अलग से और पाणिनीय को बनाएंगे, तो ये शब्द बनेंगे आचार्य के वाचक जो शब्द हैं आपिशली और पाणिनी, पाणिनी पणिन शब्द से भी बनता है, पणिन पणिन का पत्य पाणिन, और उसके ग्रंथ को पढ़ने वाला तद अधीते तद वेद, ठीक है ना, ये सूत्र सब में लगाते जाएंगे, तो पहले पणिन शब्द से या आपिशल शब्द से अत इय सूत्र से इय प्रत्यय हो जाएगा, इन्होंने पहले दिया है आपिशल पाणिनीयः, तो आपिशल को लेना है पहले हमें। तो आपिशल में, आपिशल तो हो गया आचार्य का नाम, उस समय तो मुख्य है वो, उपसर्जन नहीं है, लेकिन अब उनकी संतान आपिशली वो भी आचार्य हो गए। आपिशल नाम के व्यक्ति की संतान आपिशली ये हो गए आचार्य, अत इय से इय प्रत्यय करके। अब इन्होंने एक ग्रंथ को बनाया तेन प्रोक्तम, तो आपिशलिना प्रोक्तम जो ग्रंथ बना उस ग्रंथ का नाम क्या होगा अब? तो यहां पर आपिशली जो कि इयंत इय प्रत्यय कर लिया था पहले हमने, उससे फिर अण प्रत्यय और करना होता है इयंतों से प्रोक्त अर्थ में, तो इयश्च से अण प्रत्यय हुआ। अब अण प्रत्यय करके शब्द कैसा बन गया अब ये अकारांत आपिशल, ठीक है ना। अब आपिशल कौन है, आपिशल क्या है ये, फिर समझो बात के लिए। आपिशलिना प्रोक्तम, आपिशल ने शिष्य को बोला था, ग्रंथ को, ग्रंथ का प्रवचन किया, तो ग्रंथ हो गया आपिशल। अब आपिशल को जो पढ़ने वाला है, आपिशलम अधीयते, जो आपिशल को पढ़ रहे हैं वो हो गए शिष्य, तो वो बहुवचन में जो बनेंगे आपिशलाः, ठीक है ना। अब यहां जब तद अधीयते ये अंतेवासिनः, ये जो विग्रह किया गया है, तो वहां पर तद अधीते तदवेद, ठीक है ना, इससे अण प्रत्यय आएगा क्योंकि उनके बनाए ग्रंथ को पढ़ रहे हैं वो। लेकिन प्रोक्त ग्रंथ है और प्रोक्त से आप अण प्रत्यय लाए हैं, तो प्रोक्ता लोक सूत्र उसका लोक कर देता है। तो शब्द ज्यों का त्यों रहा, पहले वह शब्द कह रहा था ग्रंथ के लिए, अब कह रहा है उस ग्रंथ को पढ़ने वालों के लिए, ये हो गई शिष्य। लेकिन ये शिष्य एक परंपरा से कहलाएंगे, अब उन्होंने साक्षात नहीं पढ़ा, उन्होंने उनके बनाए ग्रंथ को पढ़ा, इसलिए आचार्य हो गए इसमें अप्रधान उपसर्जन। तो इसमें आपिशल का वो स्वर रखना है हमें, पूर्व पद का प्रकृति स्वर। तो आपिशल का स्वर जो अंत में प्रत्यय क्या आया था, इयश्च से अण, ठीक है ना, इयश्च से जो अण आया है उसका स्वर ले लो, तो अंत उदात्त हो गया। अगला जो शब्द है इसमें, क्योंकि इसमें जो दूसरा शब्द है ना पाणिनीय, उसका स्वर नहीं देखना है हमें, आपिशल का स्वर देखना है। दूसरे वाले में पाणिनीय का स्वर देखना होगा, पाणिनीय और रौढ़ीय इनका द्वंद्व समास किया गया है। तो पाणिनीय शब्द में भी, तो पाणिनीय शब्द में पहले पणिन से बनाएंगे पाणिन, और पाणिन से फिर उसने जो ग्रंथ को प्रोक्त किया, प्रवचन किया, वहां पर छ प्रत्यय करेंगे, उससे बनेगा पाणिनीय। अब यह हो गया ग्रंथ का नाम। अब पाणिनीय ग्रंथ को पढ़ने वाला, वहां फिर वही बात आएगी कि जो भी प्रत्यय आएगा उसका प्रोक्ता लोक से लोक हो जाएगा, तो शब्द फिर वही रह गया पाणिनीय। तो पाणिनीय का स्वर क्या होगा, तो पाणिनीय स्वर जो है यहां पर ईय प्रत्यय हुआ, और ईय प्रत्यय आय दातश्च सूत्र से उदात्त करेंगे, तो ई उदात्त हुआ, और वो ई कहां आ रहा है शब्द में पाणिनीय में, नी, तो नी उदात्त हो जाएगा इसमें। ऐसे ही रौढ़ीय शब्द में है, यहां रौढ़ की संतान, तो पहले रौढ़ी बना लेंगे, रौढ़स्य अपत्यम रौढ़ी ही, अकारांत होने से अतय से ई हो गया। अब उनके आचार्य के जो रौढ़ी आचार्य हैं, उनके जो छात्र हैं, वो कहलाएंगे रौढ़ीयाः बहुवचन में, यहां पर वृद्धाक्षर से छ प्रत्यय। उसके बाद रौढ़ीय का काश कृष्ण के साथ में समास किया गया है द्वंद्व समास। अब वहां पर रौढ़ीय का स्वर देखना है, तो रौढ़ीय में जो ई प्रत्यय था, ई उदात्त रहेगा, तो रौढ़ीय में ढी उदात्त रहेगा। इस तरह से ये स्वर की व्यवस्था होगी। यहां पर इन्होंने काश कृष्ण को भी आगे जो दिखाया है व्युत्पत्ति करते हुए, वहां स्वर से तो कोई ज्यादा महत्व नहीं है, तो काश कृष्ण के द्वारा जो प्रोक्त ग्रंथ है, तो तो यहाँ जो अण प्रत्यय आएगा उसका भी लोक कर देंगे प्रोक्तालोक सूत्र से। तो उस तरह से काश कृष्ण हो गए अब ये उनके छात्र ग्रंथ को पढ़ने वाले। अगला देखो सूत्र, कार्त कौजपादयश्च, ये भी ऐसा ही है। तो कार्त कौजपादय प्रथमा बहुवचनांतम चाव्यपदम। कार्त कौजप, ये गण ले लिया इन्होंने पूरा कि कार्त कौजप आदिर ये श्याम, ऐसा कुछ शब्दों का समूह है। तो वहां पर कार्त कौजप शब्द उसमें पहले आ रहा है और कुछ शब्द इसमें और भी गिनाए गए हैं। अनेकों शब्द इसमें आए हुए हैं अलग अलग प्रकार के, सब ऐतिहासिक शब्द ही कहलाएंगे। तो कार्त कौजपादय ये द्वंद्वा तेषु पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। तो पहला ही शब्द जो कार्त कौजप है, यहां पर कार्त का स्वर रहेगा, कार्त का और कौजप का समास करके। तो कार्त बनता है कृत शब्द से, कृत की जो संतान कहलाएगी, कृतस्य अपत्यम कार्त और कुजपस्य अपत्यम कौजप, इन दोनों का द्वंद्व समास किया गया। तो अण प्रत्यय करके जब ये बनाएंगे और पूर्व पद का हमें स्वर रखना है, तो कार्त में जो अण प्रत्यय है प्रत्यय स्वर से ये अंत उदात रहेगा, यानी कि त उदात रहेगा इसमें। दूसरा है सावर्णी मांडुकेय, यहां पर सावर्णी का स्वर रहेगा। तो सावर्णी जो है सवर्ण शब्द से करेंगे, तो अतय से ई प्रत्यय होने के कारण से ये इनित्यादि नित्यम से आदि उदात रहेगा, सावदात होगा इसमें। ऐसे ही अवंति और अश्मक, अवंति अश्मका, तो यहां पर अवंति शब्द में अवंति से उसकी संतान अवंते है अपत्यानी, तो यहां पर वृद्धे कोसला जादाई यंग, इस सूत्र से यंग प्रत्यय होगा और यह कैसा है यित, और उसका लुक भी कर देंगे क्योंकि तदराज संज्ञा भी है उसकी यंग की, तो तदराजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम, उसका लुक हो जाएगा। अब ये जो अवंती हैं इनका रहने का स्थान, तो तस्य निवासः, इस अर्थ में जो अण प्रत्यय का अधिकार चल रहा है वहां पर, जिसको चातुरर्थिक अण भी कहते हैं, वो अण प्रत्यय आएगा, लेकिन जनपद को कहा जा रहा है अभी, अवंती नाम निवासो जनपद, तो जनपद लुप से उसका लुप हो जाएगा, शब्द ज्यों का त्यों वही रह गया फिर अवंती। तो फिर अवंती का और अश्मक का समास किया गया। अब रही बात किसमें अवंती का स्वर रखना है हमें, तो अवंती जो शब्द है ये फिट सूत्र में घृतादि गण में दिया हुआ है, घृतादि नाम च, वहां पर इसको अंतोदात रखा गया है, यानी कि ती उदात रहेगा, लेकिन अश्मक आगे आ रहा है तो ती को यणादेश भी होगा, तो उदात को जब यणादेश करते हैं तो उसके आगे वाले अणुदात को स्वरित हो जाता है, तो अश्मक के आकार को स्वरित हो जाएगा, अवंत्यश्मका। अगले शब्द में पैल शब्द पहले है और आगे है श्यापर्णेय, तो पैल पीला से बनता ही है, पीला या वाह सूत्र है ना, उसे अण प्रत्यय करके पैल बनेगा। उसके बाद फिर युवापत्य में और प्रत्यय लाते हैं यहां पर अणो द्व्यच, क्योंकि अनंत हो चुका है और दो अच वाला है, तो दो अच वाले अनंत शब्द से फीय प्रत्यय होता है अणो द्व्यच से, उस फीय प्रत्यय का फिर पहला दिभ्यष्ट से फिर लुक हो जाएगा, फिर रह गया वही पैल का पैल। तो यहां पर पैल का स्वर रखना है हमें, पैल श्यापर्णेय, तो कौन सा स्वर रहेगा, तो अण प्रत्यय हुआ है प्रत्यय स्वर रहेगा। बस यहीं तक रखते हैं प्रणव ध्वनि।